الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم جبارة آیت نمبر 118 119 120 سورہ آل عمران آیت نمبر 118 119 120 لدینا مخ کے سبق کی اللہ پاک او فرمائے کہ یہودو کی لکھ خلق دا سی چاہوی پاغا مخ کی دن باندے یا موسیٰ علیہ السلام باندے یہود و نصوارو پا عیسیٰ علیہ السلام باندے ایمان روڑے داغ مرگرتے اختیار کرے و داغ دین قبول کرے او چکل پیغمبر علیہ السلام راغے پیغمبر علیہ السلام باندے ایمان روڑے او دا دین خپل مسلمانان خخلقم پتشتا خو اکثر دا دینہ گمراہان بھی فاجران بھی فاسقان دینم سبق کی اللہ پاک فرمائی کہ اے مسلمانان اخیار بوتے گے دا کافر و سازش باند وزان پویاوے سازشیان خلق کی یہود و نسوارا و سمر کفار کی بھی دا دوی دا داو پیچ نا وزان خبردار ساتے دا مو آئے چی یا ردوی سر زمین ناس تا پاس تا دا یا تعلق تے و سر دا با ما تا نفع و پیدا برا چی کوشش دا کافر و دا دی چی مسلمانان مغلوب شی کمزوری شی زلی شی دا کم آیاتون چی اس منگوائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا. پیغمبر علیہ السلام چی کلا مدینی منورے تا حضرتو کو دا مدینی منورے انصار مسلمانان کی نداغین مخ کی چی دا مدینی منورے خواکی کم یہود و قبائل و سیدل بنو قریضہ و بنو نذیر وغیرہ دا مدینی منورے خلق سر اوس و خزرت سر داغوی دیر خمرہ سنو تعلقاتی ناس تپاستے و معاہدی ایوی او بعضی دا سی کنچ بین کافیرو اغین کافیرو نو دیر کلک دوستانی و تعلقاتی اگرچہ یہود سازشیان بھی پرون سبق کے تیرشی و جیب جنگول سازشون بے وقت جوڑو خدا بعض خلق دا سدیر دا زل دوستانی و تعلق موید کلکی اوسا و خضرت مسلمانان دا مدینی منوری امسا مده یهود و زل دا برداش نکلکی یا دا خلق ولی مسلمانان مده دوی خلاف اغا سازشونا او دا دوی مخالفات او دا دوی دشمنی دا اغوی پزرونو که نورا مضبوط شورال الله مسلمانانو ته حکم وکړي اے مسلمانانو تاسو دی يهودو سره دی نصارو سره دی کافرو سره د زړه مینه او د زړه تعلق سره مساوي کاروبار حسن سلوک رواداری هسې ناسته پاسته دا ورسره کوې خو خدای پاک مونږ چې دلته منی کوي نو د هغې دوستۍ نه او د هغې تعلق نه منی کوي چې هغه د زړه دوستي چې کومه خایږي چې هغه مسلمان سره هغه دوستي وکړی شي خیال کوی چې کافرو سره هغسې دوستي او تعلق خو نه ساتي نو الله پاک دې ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانان لا تتخذوا تاسو منی کوي بطانتن پت دوستی دزل دوستی من دونکم علاوه دا تاسو دا مسلمان نا علاوه بل چا سره بل سو خپل رازدار جوړو دزل تعلق و سره ساتن خیال کرو چه اون ساتن بطانه استر تاو یستر بطن وی گیره تا وی جامو تا لام دی استر چیز بستره تا لام دی استر ناغا بستره محفوظ ساتی دی نو دیو سلی رازدار اغا داغا حفاظت کئی داغا دا هر سو خیال کاری که دتا سو تکلیفو نرسی کافر بانده بخپل حفاظت نکی چه دا کافر دا به زما د مال جان حفاظت وکړي د سره به د زړه تعلق نه ساتي مینه او محبت به ورسره نه ساتي هسې علیک سلیک چې مونږ وایو هغه کوه نور د زړه مینه هغه به مسلمان سره لا تتخذوا تاسو مه نیسئ بطانتا رازدار من دونکم علاوه د تاسو د مسلمان نه علاوه بل تو کرازدار منی ولی لا یعلونکم خبالا دی کمی نکی پتا سو بانده خبالا ده خرابه ده دی کوشش ار وقت داره چه تاسو تاسو نقصان و تکلیف و خرابی ورد زکر کافر عزتمند دا غیر جن مسلمان دا زان لجن کافر زان لجن غیر جن سر یاری کول دوستی کول دا ځان حلاکت تا پرزو مولانا رومی سے بلکلی و یو سر و زنگل تکلی و خشار ال تزمری اولی دا دزمری پخپا کی از غیر تلی غط از غیر پاکی دا سی تلی او دا خپین دا وین روانی او پروت او وین تی بیده او دیر از زیاد او وین تی تلی و دا سره تی خفش که دل دا وین دا سی زی نو آخره که بدی ملشی زنا وردی تا خدای مخلوق تی رحم و پراغ یا ریدم چی یر از مرید ورنزدیشم نقصان را ترانی تا خدا آغا آغا تکلیف تا چی او کتل نو ورنزدیشو آغا از غیه ولا دخپی نروی خپل سادر و سرو آغا اشلو دا غیمی رو تا اشتو لا خپی نولا توقلا لگه اس وزو لا غیره پی که خودا پتے والا اوکی اغاز مری پا زبان حال سر دا غشت لیاد آتا سری وقت راسی اخوا زو کستا دیرا میرا بانی تا ما سر دیرا قطع هم دردی دا سړی لا دی بروزانه ځنګل ته ته او هغه زمری به هلته و. ورو ورو هغه ښه شو، هغه سپی سیک شو، د ګرځېدو قابل رابغې. ده سره به دې خپو کې به یې ورته دا سر داسې وښه راوښه، او د ده شکریا به یې ادا کړه. د ده مو سره ورو ورو تعلق پیدا شو، بیا به تیارېده نه چې ورو ورو هغه د ګرځېدو قابل شو. نو بیا به دا زمری چې کله به دې راته کلي ته واپس د ځنګل نه، دا زمری به ورسره را روان او د ځنګل نه به یې راوویست کلي پورې به یې راورسه. بیا به ترې واپس ځنګل ته لاړ. بیا چې خپه بالکل ښه شوه، نو ده به بیا هغه ګېډې چې کومونه هغه به یې د زمري په شا باندې کېښود، کلي ته به یې ترې راوړ. زمری د هغه خادم وګرځېد. ډېر احسانمن دی، چېرې ما سره ده احسان کړی دی، اوس د ده احسان بدله همدغه ده چې زه د سره تعلق وساتم. ځنګل ته چې به لاړ، زما به یې کوله، دا زمری به ورسره خوا کې ناست و، ده به په لاس ناست و. ډېر زیات تعلق کلي ته ده تو راتلو. ها د کلي یو هوښیار سړی و، مشر. دې سړي ته یې ویل، که ته دا زمری کلي ته راوړې، دا واړه یېرېږي، دا کلي دا خلک ته یېرېږي، نو ته دا مه کوه. هغه ورته وایي، نه دا زمری نه دی، دا خو بس زما ملګری دی، دوست مې دی، یار مې دی. هېچا ته دوسته نه وایي زما د وجې نه، زه څه ورته وایم هغه دې کوم. دا زما اعتمادي دوست دی، زه ته اعتماد کوم، هېڅ نقصان دې نه رسوي. هغه ډېر پوهېږي چې ګوره، انسان ځان له جنس دی، ځناور ځان له جنس. انسان چې تعلق ساتي انسانانو سره به ساتي، غیر جنس سره تعلق دا کله کله انسان ته نقصان رسوي. غیر جنس سره تعلق مه ساته. ډېرې پوهېږي خو هغه سړی نه پوهېږي. هغه وایي داسې لګیا دی، ځناور دي، د خدای مخلوق. یو ورځ ناست و په ځنګل کې، ستړی شو، کار یې وکړ، خشاک یې وکړ، خوب به راغی، اوده شو. مچان و، هغه مچانو به دا سړی تنګاو، د خوب نه ایسته دی، به خوځېده راخوځېده. زمری پوه شو چې دا ملګری مې، دوست مې، دا مچان یې تنګی. نو راغی خوا کې ورسره کېناست، او په خپل لاس باندې یې هغه مچان داسې شړل. دوستانه و، ازمری و، هغه هم ځناور دی، پوهېږي هغه د دوستۍ حق ادا کړه. لګیا دی مچان ته شړي. یو مچ راشي، د دې په سترګه باندې کېني، د دې سړي دې لرې کړي داسې. هغه بیا راشي کېني، هغه ازمری یا غوسه کړه، هغه یو مچ. دا څه کې زه نشه زما ملګری تنګې ده، خوب یې وباسې. چې یو ځل، دوه ځله، درې ځله، څلور ځله هغه ازمری اخره کې ستړي شو، غوسه شو. خو چې دا مچ راغی، د ده په سترګه کېناست، او یو دا پنج یې اوچته کړه، او بې سترګې له وړه را خلاصه کړه چې دا مچ مړ کړه. بوټی ته سترګه وویست، هغه سړی په سرو وینو سترګې هغلته پرته. زمریه، دا دې څه چل وکړ؟ مسلمانه، سترګه دې رانه وویسته. اوهای خدای، ما ته هغه سړي ښه ویلي چې داسې ځناورو سره دوستي مه کوه. خو بس ما دا هغه ونه منل، نو نن د سترګې نه لاړم، خلاص شو. انشا چې غیر جنس سره دوستي نه ده پکار. اگر چې تا خو ما سره نیکي کوله، ښېګړه دې کوله، خو بېخ تا د ښېګړې وباسې، تا خو زه د سترګې نه خلاص کلي ته راغی. ډېر افسوس سره د مولنا رومي صاحب لیکلي دي چې غیر جنس سره دوستي مه کوه، هغه به تاسو ته نقصان رسوي بجای پیدا. نو کافر دا ځان له جنس دی، مسلمان ځان له جنس دی. مونږ چې تعلق او دوستي او یارانه او دوستانه کوو، مسلمان سره به کوو. د زړه راز هغه به مونږ مسلمان له ورکوو، کافر له به د زړه راز نه ورکوو. تاسو وګورئ نن سبا چې څومره دا مخکې زمانه کې چې څومره اسلامي دورونه تیر شوي دي، مسلمانانو به مسلمان سره تعلق او کامیاب دی. خو چې کله هغوی خپل وزیران او مشیران کافر جوړ کړي، اغیار یې جوړ کړي، د هغوی سلطنتونه ختم شوي. خلافت عثمانیه کې دغه حال، د هغې د زوال یو سبب دا و چې د هغوی وزیران او مشیران، د هغوی د مشورې خلک هغه کافر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمیانو ډېر زیات خیال ساتلی، پیغمبر علیہ السلام بار بار کافرو د حقوق و خیال ساتل. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ز اللہ پاک منی کړي چې زه یو خپل معاهد سره یعنی زمي سره چې زمي قبول کړي ده هغه باندې ظلم وکړم زه د ظلم نه منی کړي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چا چې زمي ته تکلیف ورسو نو د قیامت په ورځ به د غزمي وکالت وکړو زه به د هغه د طرف نه وکیل یم په دې مقدمه کې الله سره مقدمه کې زه به وکیل جوړېږم د هغه د طرف یعنې دومره خیال یې د دنیا نه ساتلی یو د هغه حقوق دي د هغه حقوق به پوره کړي او باقی کم رازداری خبری دی آغا با مسلمان سره. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور دی یو کس و ترانه حضرت دلتا یو ولد تیو دیر یا قابل کافر دی غیر مسلم دی نو تا آغا خپل مشیر و گرزاو تا تا آغا دیر خیم شوری در تا خپل کاتب و گرزاو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و تا دا آیات بارا او تا یو فرمائی قد اتخست ازن بطانتا من دون المؤمنین بغیر دیو مسلمان نزد بل کافر سڑی خپل مشیر و وزیر و گردو بل کاتب و گردو شرم داسی نیسی که نو عزت مندو اللہ پاک منگا منی کئی دا کافر دا دوسته را چه کافر سر دوستی مساته دا زل رازدار آغا مجولا یا ایوها الذین آیغا کسانو آمنو چه تاسو ایمان روڑه لا تتخیزو تاسو منی سے بطانتا رازدار من دونکم علاوه دا تاسونا علاوه دا مسلمانانونا لا يألونكم خبالا جی کمینه که استاسو پا خرابه استاسو تا تکلیف رسی پریشانی رسی نا آغا آغی که جیسو کمینه که بلکه نور نقصان دا ترسی ودو دی خوخی ما حقا عانید کم چه تاسو تکلیف و پریشان تاسو چه تا غم و پریشانی از در رسی جی پا غیبان خوشحال شو غتیگی قد بداتل بغضاء من افواههم پتایی سر اخکار شوی دی اغا بغض من افواههم دخلو د دینه کلا کلا دخلی نه راته خبره اوزی پستاسو په مجلسونو کې چې هغه بغض اختیار شي چې دا خدای مسلمان سخت دشمن دی بعضې خبرې ته دخلی نه اوخیږي داسې بیې کوي نه خو اوخیږي پرې د مسلمانانو خلاف الله وایي هغه دخلې خبرې خو پرېږده وما تخفي صدورهم او هغه چې پټۍ یې سینې د دوی اکبرو هغه ډېر غټ یعنی کم زلکی چه کم بغض دی و حسد دی و کینه را مسلمانانو سره الله فرمای هغه تاسو ته پته نشته د هغې نه زه عالم یمه په هغې باندې قد بینا لکم الآیات پتایي سره بیانو مونږ تاسو ته آیاتونه ان کنتم تعقلون خایږي چې تاسو کې عقل وایشي الله وایي زه تاسو ته د عقل خبرې ښیم زما مشورو باندې عمل وکې زه چما حکم اومانی چه کافر سره د زړه دوستی مکوا مسلمان سره د زړه دوستی کوا هغې کې به تا ته خیر وي او کافر په دوستۍ کې هغې کې به تا ته نقصان او شر اوس دې ځای کې الله فرمایي ګوره تاسو خو دوی سره مینه محبت کوي یو مسلمان دا خو ساده سړي مخلص مینه نه هغه هغه سره تعلق ساتي کافر سره د زړه نه اخلاص سره مکر فریب دوکه په مسلمان کې نه وي نو دی بیا دوکه شي د هغه کافر په هغه خوږو خوږو خبرو باندې حالانکه کافر د زړه مینه مسلمان سره نه ساتي مسلمان د زړه مینه ساتي او دی چې دی نو د زړه مینه نه ساتي نو الله فرمایي تاسو دا مه وایئ چې دین سره محبت کوي او مینه کوي ها انتم خبردار تاسو چې اولئ هغه خلک تحبونهم چه تاسو محبت کوي دی سره دوستی کوي دی سره اخلاص سره ولا یحبونه او دی محبت نه کوي تاسو سره کافر اسی چه دینو تیم پاس کوي چل ول کوي حالانکه وګوره د مسلمانو دوستی څومره خالصه وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان اوري په کتابونو ټولو باندې وګوره مسلمان تورات باندې ایمان راوړي لکه څنګه چې قرآن باندې راوړي انجیل باندې ایمان راوړي لکه څنګه چې قرآن باندې راوړي دا خو هغه کتابونه باندې زموږ کلک ایمان دی چې هغه د الله حق کتابونه دي نو موږ هغوی سره د هغوی دین سره مینه کوو محبت کوو د هغوی پیغمبر سره مینه او محبت کوو او دا کافر دا یهود او دا نصارا دا زموږ کتاب مني نه مني دا هغوی خو کوشش دایي چې د مسلمانانو دین ختم کړو سو زلی کوششونه کړي کتاب زموږ قرآن مجید په کوالی کوي سوځی یې د مسلمان په مخ کې د هغې توهین کوي په کوالی کوي نه الله فرمای تاسو د دې ټول کتابونه منې د زړه نه او دې تاسو کتاب نه منې. خدای دې دا مطلب شو کنه چې دې اسې ظاهري حافظه او سره کوي نور چې دې مستاو سره د زړه مینه نشي. واذا لقوكم او هر کله چې دې ملاقات کتاب سره تاسو سره ملایي قالوا دي وي آمن منغا ميمان رو منغا استاذ كلك دوستاني منغا مسلماناني منغا مقرأ تاسم دا انسانية بخدمت كوي منغا دا انسانية بخدمت كوي نا غطي غطي دعوي بكي وإذا خلو أو هر كلا چدي زان لش خفل منس كي بيا كيني عزو عليكم الأنامل چي چي تاسو بان نخفل غطي من الغيز دا غصيرا دا کوم سره چې غوسه شي نو دا چې دا خپل ګوتې چیچی داسې د غوسې د وجې نو دا کافر په مونږ باندې دا خپل ګوتې چیچی داسې د غوسې د وجې واذا خلو او هر کله چې ځان لشي عزو نو دې چیچی علیکم پتاسو باندې الانامل ګوتې من الغیظ د غوسې قل اوایا و ته پیغمبره موتو دې دې کوم مله شه تخلو کوڅو کړه دا غوسه